Wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Polskie Radio, program trzeci. Czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Bezprecedensowym nazywają polskie władze atak bronią chemiczną w Wielkiej Brytanii. Premier May ogłosiła sankcje wobec Kremla. Senat za prezydencką ustawą o ustanowieniu Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W serwisie trójki powiemy też o sukcesie polskich naukowców na międzynarodowej wystawie. Polska jest bardzo zaniepokojona informacją o użyciu trującej substancji w czasie próby zamordowania Siergieja Skripala i jego córki Julii. Potępiamy ten bezprecedensowy atak na terytorium Wielkiej Brytanii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda dodaje, że Polska będzie ściśle współpracować w wyjaśnianiu sprawy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, NATO, Unii Europejskiej i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. W brytyjskim parlamencie wystąpiła premier May, zapowiedziała wydalenie rosyjskich dyplomatów i zabrążenie kontaktów na wysokim szczeblu. Wcześniej Rosja zlekceważyła ultimatum, w którym Brytyjczycy domagali się wyjaśnienia spraw. Nie ma dziś innej możliwej konkluzji niż ta, że rosyjskie państwo było winne próby morderstwa pana Skripala i jego córki. Winne stworzenia zagrożenia dla innych mieszkańców Salisbury, w tym dla policjanta Nicka Baileya. Stanowi to nielegalne użycie siły przez rosyjskie państwo przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Wielka Brytania wydala 23 dyplomatów. Mają tydzień na spakowanie swoich rzeczy i powrót do Rosji. Premier mówiła, że to na lata poważnie uszkodzi system wywiadowczy Moskwy. Do tego zamrożenie kontaktów dyplomatycznych na wysokim szczeblu. To oznacza, że Wielka Brytania wycofuje zaproszenie dla szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. To oznacza też, że na tegorocznym mundialu w Rosji siedzenia przeznaczone dla wysokich przedstawicieli Londynu pozostaną puste. Reprezentacja dyplomatyczna Królestwa nie przyjedzie na imprezę. Nie będzie też przedstawicieli rodziny królewskiej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Z Moskwy płynie odpowiedź o działaniach odwetowych. Na razie nie wiadomo jakich, ale ekspert do spraw międzynarodowych Jarosław Guzy mówił w Trójce tak. To jutro co? 23 brytyjskich dyplomatów wydalanych zostanie z Rosji? Raczej więcej. Z reguły ta druga strona próbuje się rewanżować i zostawia trochę miejsca na kolejną reakcję. No to może wyjść w tak zwany cykl retorsji. Zaniepokojone jest NATO i wzywa Rosję do wyjaśnień. Senat przyjął prezydencką ustawę o ustanowieniu Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W przekonaniu pana prezydenta to święto państwowe jest tym dniem, który ma właśnie łączyć wszystkich Polaków, którzy wyrażają różne poglądy, różne systemy wartości, ale tych łączy przekonanie, że dzieło Polaków, którzy stworzyli Żegoty, zasługują na szacunek. Mówił podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Dzień pamięci byłby obchodzony 24 marca. To tego dnia Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów oraz 8 ukrywanych przez nich Żydów. Zgodnie z prezydenckim projektem będzie to święto państwowe. W serwisie trójki kolejne informacje. Policjanci z Wałbrzycha niewinni pobicia, które doprowadziło do śmierci. Tak zdecydował sąd apelacyjny we Wrocławiu. Wcześniej sąd w Świdnicy skazywał jednego z dwóch policjantów na 5 lat więzienia. Jednak wałbrzyski sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że proces miał charakter poszlakowy. Uznał, że nie ma wystarczających dowodów na to, by dwaj policjanci mogli przyczynić się do śmierci Piotra G. na jednym z komisariatów w 2013 roku. 35-latek został zatrzymany za wykroczenie i przewieziony na policję. Po wyjściu z komisariatu zmarł. Przyczyną było pobicie. Istnieje prawdopodobieństwo, że śmiertelny w skutkach cios został zadany gdzie indziej, uzasadniał wyrok sędzia Konrad Wytrykowski. Teza aktu oskarżenia o śmiertelnym pobiciu w komisariacie, którego sprawcami mieli być oskarżeni, jest tylko jedną z kilku możliwych tez co do przebiegu zdarzenia. Jest to nawet teza wysoce prawdopodobna, ale nie mogąca być przedmiotem niebudzących wątpliwości ustaleń. Z wyrokiem nie zgodził się prokurator Tomasz Orepuk i zapowiedział wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Sądu Najwyższego. Uznaliśmy jako prokuratura za wysoce nieprawdopodobne, że pokrzywdzony po opuszczeniu budynku komisariatu dzwoni do swoich kolegów, mówi w jaki sposób został pobity. To znaczy cały czas mówi o okolicach żeber, po czym musiałby spotkać jakąś osobę bądź osoby, które również pobiłyby go w te same okolice. Ani obrona, ani uniewinnieni nie chcieli komentować wyroku sądu. Wynalazek naukowców z Politechniki Lubelskiej doceniony na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Innowa Walencja w Hiszpanii. Jurorzy nagrodzili osiągnięcia Dariusza Zielińskiego i Wojciecha Jarzyny, którzy opracowali sposób i układ magazynowania ciepła i chłodu. Nasz zasobnik pozwala na gromadzenie energii i ciepła. To rozwiązanie pozwala na tańsze zasilanie systemów ogrzewania i klimatyzacji, mówi Dariusz Zieliński. Chcielibyśmy, żeby znalazł zastosowanie w pojazdach komunikacji miejskiej. Drugie rozwiązanie jest dedykowane do domków jednorodzinnych. Osoby, które mają dwie taryfy, jeżeli chodzi o cenę energii dzienną, nocną, mogą po prostu na tym bardzo dobrze skorzystać, żeby sobie w nocy gromadzić ten chłód, no i w dzień się z tego cieszyć. Kolejny pomysł na zastosowanie wynalazku to budynki użyteczności publicznej. Kończymy serwis Trójki. Uśmiechnięty i radosny jest zawsze, tym razem wyjątkowo wypoczęty Michał Olszański, Sport. Dzień dobry, witam po urlopie rzeczywiście. Witaj. I to w dobrym nastroju, bo można wreszcie powiedzieć, odetchnęliśmy. Mamy pierwszy medal na paraolimpiadzie w Pjongczangu. Igor Sikorski zdobył brązowy medal w alpejskim slalomie gigancie. Polak startował wśród zawodników rywalizujących w pozycji siedzącej. Biorąc pod uwagę pierwszą reakcję, którą za chwilę usłyszymy, musiał być zaskoczony sukcesem. Jestem w szoku i bardzo się cieszę. Niesamowicie, praca opłaca i cieszę się, że mogłem to robić dla kraju, dla wszystkich, którzy też czekali na ten medal. Gratulujemy, panie Igorze. Zwyciężył Norwek Jesper Pedersen, drugi był Amerykanin Tyler Walker. Andrea Anastasi, który prowadzi siatkarską drużynę Trefla Gdańsk, ma nowe obowiązki. Włoch został selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Belgii, ale będzie łączył to stanowisko z pracą w Gdańsku. Przypomnę, że Anastasi w latach 2011-2013 był trenerem pierwszej reprezentacji Polski. Austriacy Matthias Mayer i Vincent Kischmayer osiągnęli taki sam czas i byli najszybsi na trasie zjazdu alpejskiego Pucharu Świata w Aare w Szwecji. Trzecie miejsce zdobył Szwajcar Beat Feuz, który zdobył małą kryształową kulę w tej konkurencji. Przypomnę, że już wcześniej Puchar Świata zdobył w tym roku Austriak Marcel Hirscher. Panie także ścigały się na trasie zjazdu w Aare i tu klasą błysnęła Amerykanka Lindsay Vonn. To było jej 82. pucharowe zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajęła Włoszka Sofia Goggia. Mistrzyni olimpijska z Pjongczangu zdobyła małą kryształową kulę w tej konkurencji, a trzecia w Aare była Amerykanka Alice McKennis. Uwaga, proszę Państwa, już o 18 rozpocznie się mecz Ligi Mistrzów w Stambule. Beşiktaş zagra z Bayernem, mając w zasadzie tylko iluzoryczne szanse na awans do ćwierćfinału, bo w Monachium było 5-0 dla gospodarzy. Dla Bayernu może to być najprzyjemniejszy zagraniczny wyjazd od lat. Rozpoczyna przedmeczową relację na swojej stronie internetowej niemiecka telewizja CDF. Mając pięciobramkową zaliczkę z pierwszego spotkania, piłkarze Bayernu muszą uważać, aby nie potraktować rewanżu za bardzo na luzie. Tak, nic pasjonalnie. Tu nic się nie może wydarzyć. Nie ma powodów do obaw. Jeśli nie potrafilibyśmy obronić przewagi 5-0, to możemy przestać grać w piłkę, mówił przed odlotem z Monachium prezydent Bayernu Uli Hoeneß. Dzisiejszy mecz będzie miał dla Bayernu również prestiżowe znaczenie. W Stambule chodzi o to, aby poprawić kiepski bilans spotkań wyjazdowych w Europie i nabrać większej pewności siebie przed ćwierćfinałem, powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez telewizję CDF. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Co do Roberta Lewandowskiego, to nie jest pewny jego występ w dzisiejszym spotkaniu. Mówi się, że trener może dać odpocząć swojemu najlepszemu snajperowi. Relacja z tego meczu w N-Sport Plus. O tradycyjnej porze, czyli o 20:45, Barcelona zagra z Chelsea. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się remisem 1-1, zatem dzisiaj w Barcelonie będzie ciekawie. Przypomnę Państwu, że do ćwierćfinału awansowały już Liverpool, Real Madrid, Juventus, Manchester City, AS Roma i Sevilla. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się już w piątek w Nyonie, a finał w tym roku 26 maja w Kijowie. Jednego mogą być Państwo pewni, wszystkie te najświeższe, także sportowe, czyli te piłkarskie przede wszystkim. Dzisiaj najważniejsze wieczorem informacje od Michała Olszańskiego, możemy na to liczyć. Jasne, ja mam nadzieję, że coś więcej będę miał dla Państwa po 19 o meczu w Barcelonie. Będziemy sprawdzać. Do usłyszenia. Dziękuję. A teraz prognoza pogody na jutro, jeśli Państwo pozwolą. Jutro słabe opady deszczu, ale na północnym wschodzie i w górach możliwy, a nawet pewny śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł, dostępna także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jeśli zrobiło się chłodniej, to nie temperatura spadła, to Chuck Norris ją zrzucił. A jeśli teraz Fiat Fiorino i Doblo Cargo z rocznika 2017 są w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę, to znaczy, że Chuck tak chciał. Całkowity koszt leasingu 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla Twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny jak Ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już 10 minut po 17. Wykonuję taką pracę, że spotykam się na co dzień z wieloma ludźmi. Jestem fizjoterapeutą. Są takie możliwości, żeby zapytać na różne tematy. Od wielu lat odnośnie liczby pi, bo to jest mój konik, pytam. Nie prowadziłem statystyk żadnych, ale nawet dzisiaj, powiedzmy, nie wiem, 10 osób zapytałem. Nikt nie wiedział. Owszem, tam myślą sobie tam 3, dobra, 3,14, dobra, wszyscy wiedzą. A teraz na pytanie, dlaczego 3,14, a nie na przykład 5,18? Chyba 1 na 100 by wiedział. A swoją drogą, państwo wiecie, dlaczego 3,14? A no właśnie, 22 i 7 trójek, można też słać SMS-y, 71-335, pan Tomek z Poznania pisze tak, moja żona ma dzisiaj urodziny, jest równie nieskończenie ciekawa jak liczba pi, więc pozdrawiam małżonkę, my małżonkę i pana Tomka także. Za chwilę Bruksela. Jedenaście minut po 17. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 17. To był oczywiście Pearl Jam. Zapraszamy do Trójki. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na temat wolności prasy oraz bezpieczeństwa dziennikarzy na Słowacji, a także na terenie całej Unii Europejskiej w związku z zamordowaniem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Łączymy się z Beatą Płomecką. Witaj. Opowiedz, dzień dobry. Proszę, jak przebiega dyskusja. W większości wypowiedzi europosłów i przedstawicieli Komisji Europejskiej jest apel o przeprowadzenie niezależnego śledztwa na Słowacji. O tym mówił i przedstawiciel Komisji Europejskiej i większość europosłów. Ta debata już dobiega końca, ale taki jest wydźwięk z tej dyskusji w Parlamencie Europejskim. Tę debatę rozpoczął komisarz do spraw bezpieczeństwa Julian King, który tak mówił. We fully agree. W pełni zgadzamy się, że priorytetem musi być przeprowadzenie niezależnego dochodzenia i postawienie osób odpowiedzialnych za zbrodnie przed wymiarem sprawiedliwości. Apelujemy do władz Słowacji, by nastąpiło to szybko. Jeśli będzie to wymagało współpracy z Europolem, będzie ona zaoferowana. A ponieważ w grę mogą wchodzić oszustwa związane z wydawaniem unijnych funduszy, niezbędna wydaje się też współpraca z Unijnym Biurem do Spraw Nadużyć Finansowych, OLAF. Wypowiadająca się w imieniu grupy liberałów Sophie Inveld mówiła, że ta współpraca z Europolem to nie może być tylko techniczna, ale że Europol powinien mieć wgląd do wszystkich akt danych, do wszystkich zebranych informacji. I w tej debacie wziął też udział Ryszard Czarnecki. Był on w kilkuosobowej grupie, która pojechała na Słowację. To była misja Parlamentu Europejskiego ad hoc, dwudniowa na początku marca. I podczas tej debaty mówił, że tą sprawą i sytuacją na Słowacji trzeba się zajmować. Natomiast trzeba o tej sprawie mówić precyzyjnie. Słowacja, przyjmując spore środki z Unii Europejskiej na rolnictwo, w sposób oczywisty może się spodziewać, że rozdział tych środków będzie w sposób skrupulatny przestrzegany. Z drugiej strony to, co się dzieje na Słowacji, to są wewnętrzne sprawy tego kraju. Słowacy decydują, czy będą chcieli wyborów wcześniejszych, czy też nie. To jest decyzja słowackich władz, słowackiego społeczeństwa i my z tego ignorować nie będziemy. Mamy prawo oczekiwać tych jasnych, przejrzystych procedur. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tak mówił Ryszard Czarnecki. Chodziło o to, że takie apele, żeby doszło do przyspieszonych wyborów na Słowacji, żeby ustąpił rząd, rzeczywiście się pojawiały w Parlamencie Europejskim i dzisiaj o tym na to zwracali niektórzy europosłowie. W większości ze Słowacji odpierali takie apele, mówili, że to jest wewnętrzna sprawa Słowacji, akurat to, czy będą przyspieszone wybory, czy ich nie będzie, czy zostanie zdymisjonowany cały rząd, czy nie, to już jest ich sprawa i to zostanie zdecydowane w najbliższych dniach, ale zdecyduje o tym Słowacja, a nie Unia Europejska. To debata, to dyskusja europarlamentarzystów. Przygotowywany jest także raport na ten temat? Już nawet powstał ten raport. Na razie nieoficjalnie nie został jeszcze przyjęty, nie został zaprezentowany na sesji plenarnej, bo rezolucja w sprawie sytuacji na Słowacji będzie głosowana w przyszłym miesiącu. Na razie władze Słowacji mają czas na to, żeby przeprowadzić to niezależne śledztwo. Natomiast ten dokument, który już widziałam, niektóre zapisy tego dokumentu, właściwie można je podsumować tak, europosłowie uważają, że Słowacja ma problemy z praworządnością, nie potrafi ścigać przestępczości zorganizowanej, w tym włoskiej mafii, która wykorzystuje unijne fundusze, a dziennikarze są zastraszani, skandale korupcyjne dotyczące polityków nie kończą się wyrokami. Takie są zarzuty w tym raporcie przygotowanym przez kilkuosobową grupę europosłów. Jest tam też fragment mówiący o tym, że Jan Kuciak w zeszłym roku prosił o ochronę, bo dostawał pogróżki, ale przez kilkadziesiąt dni nie otrzymywał żadnych odpowiedzi. Jest też odpowiedź, czy przytoczona rozmowa z szefem MSW słowackiego, podczas której minister mówił, że wprawdzie dziennikarz prosił o ochronę, ale to było tylko na podstawie rozmowy z jakimś tam biznesmenem i to nie spełniało kryteriów przestępstwa. Poza tym jeszcze europosłowie w tym raporcie piszą, że wyraźnie widać, że jest brak zaufania do rządzących, że jest wyraźny spór polityczny. Podczas spotkania prezydent i premier wzajemnie się oskarżali, oskarżając się, że są winni tego zabójstwa. I jest też kontrast, jak napisali europosłowie w tym raporcie, między zapewnieniami Komisji Europejskiej, że Słowacja właściwie nie ma żadnego problemu z korupcją, że te pieniądze, wydawane unijne fundusze, wszystko jest zgodnie z prawem. Natomiast kontrast jest z tym, co usłyszeli od przedstawicieli organizacji pozarządowych, od dziennikarzy, także od posłów, że problem jest z wykorzystywaniem unijnych funduszy, bo na przykład nawet rolna agencja przyznaje, że są problemy na przykład z jasnym stwierdzeniem, kto jest właścicielem jakich gruntów. I o tym rządzący wiedzą, tylko nic z tym nie robią. Więc raport jest bardzo krytyczny. W przyszłym miesiącu, kiedy będzie już głosowana rezolucja na sesji plenarnej, będzie też przyjęty ten raport. No i Słowacja będzie musiała się do do niego odnieść i wykazać, że apele spotkają się z odpowiednią odpowiedzią. Beata Płomecka, bardzo dziękujemy. Dużo dyskusji w Parlamencie Europejskim. To ważna sprawa. Inne ważne tematy w Parlamencie nie tylko będą dyskutowane. Kolejna perspektywa unijna na przykład. Bardzo ważny temat dla Polski, dla wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. O tym z Brukseli pewnie nieraz jeszcze będziemy słuchać. Tu Trójka. 20 minut po 17. To Mietek, a właściwie Zygmunt Staszczyk. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Chciałbym opowiedzieć, jak wygląda zapamiętywanie wzorów przez profesorów wyższych uczelni na kierunku matematyka. Jest tam pewna hierarchia. Student musi wiedzieć wszystko, docent musi wiedzieć, w których książkach jest to napisane, natomiast profesor musi wiedzieć, gdzie jest docent. Co czule otula jej głowę, jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego, bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Słuchają Państwo popołudniowego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 17.23. Zapraszamy do Trójki. Sport to zdrowie. Często powtarzamy przy różnych okazjach. Tylko czy sport rzeczywiście pomaga nam zawsze, w każdych warunkach? Stężenie smogu nie tylko na Śląsku czy w Małopolsce coraz częściej przekracza ustalone normy, a eksperci przestrzegają, samo wyjście z domu może być szkodliwe dla zdrowia. Pomimo tego wielu biegaczy decyduje się trenować na powietrzu. Oj, smog bardzo mi przeszkadza i jest to bardzo duże dla nas utrudnienie. No dlatego, że się ciężko oddycha, wraca się do domu i się to niestety odczuwa i w nosie, w płucach, w żołądku. No niestety jest to bardzo duże utrudnienie. Czyli te objawy widać już po treningu? Te objawy widać nawet na treningu, bo mnie to już zaczyna boleć nawet żołądek w trakcie biegu i myślę, że smog jest tego przyczyną. Czuję potworny smród czasami, kiedy przebiegam obok jakiegoś miejsca. Zaczniemy chyba fotografować te domy, z których dziwny kolor dymu wylatuje. Chyba nawet gorzej jest biegać w smogu niż palić papierosy, dlatego no, mam świadomość, że to nic fajnego. Które organy najbardziej cierpią? Te, które są dla nas najistotniejsze. Profesor Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. No więc układ oddechowy i układ sercowo-naczyniowy to są dwa te organizmy. Oczywiście nie możemy pomijać centralnego układu nerwowego, gdzie udary mózgu są na porządku dziennym w przypadku zanieczyszczenia powietrza. I zarówno udary, jak i choroby układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego są przyczyną około 3 milionów przedwczesnych zgonów na świecie. Czyli inaczej mówiąc, zatrucie tymi pyłami i gazami, ono nie pojawia się nagle i nagle nie znika, tylko wywołuje niekorzystne zjawiska w organizmie ludzkim i konsekwencje tego w postaci nasilenia dolegliwości, czy wręcz niestety zgonów. No niestety coraz częściej się słyszy, że jest to coraz bardziej niebezpieczne dla zdrowia. Ten słynny smog, który nas straszy z każdej strony, te komunikaty są dosyć zatrważające. Katarzyna Pniak-Wnuk, nauczycielka wychowania fizycznego. Bo oczywiście można zastąpić taki rodzaj treningu treningami w siłowni, w sali gimnastycznej. W zeszłym roku, kiedy uległam kontuzji, bardzo dużo ćwiczyłam bieganie na bieżni. Można znaleźć sobie inną aktywność, która jest równie ciekawa. Teraz dużo klubów powstało fitness, które proponują różne formy aktywności, czy spinning, rowerki stacjonarne, czy właśnie bieżnie. Mimo wszystko nie możemy rezygnować z naszej pasji, z tego, co lubimy, co kochamy. Chcieliśmy troszkę zastąpić to siłownią i bieżnią, natomiast to nie jest niestety to samo. Absolutnie! Nie wchodzi w grę żadne przerwanie procesów biegowych. A las, proszę pani, rozwiązuje wszystko, na poważnie mówiąc. Las naprawdę jest czymś naturalnym i tamten smog nie jest odczuwalny. Z Katowic, jednego z najbardziej zanieczyszczonych regionów, relacjonowała Michalina Smaga. A jak tam państwa, jak to było? Procesy biegowe, tak? 22,7 trójek, można też wysyłać SMS-y. 71,335. Słuchacz pytał, czy wiemy, czym jest tak naprawdę liczba pi? To oczywiste, pisze jeden ze słuchaczy, no wysyłając właśnie SMS-a. 3,14, bo akurat w kalendarzu był dzień bez innych świąt, 14 marca. I ktoś to sprytnie wpasował i dorobił teorię do daty. 17.27 na zegarach, za chwilę skrót najważniejszych informacji. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Yeah. autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Zaczynamy w czwartek po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Jest 17:30. Skrót najważniejszych informacji i Filip Jarek. Polska jest bardzo zaniepokojona informacją o użyciu trującej substancji podczas próby zamordowania pana Siergieja Skripala i jego córki, co zagroziło życiu niewinnych cywilów, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Potępiamy ten bezprecedensowy atak. Polska wyraża pełną solidarność z rządem brytyjskim, dodał Mateusz Morawiecki. Kolejni pseudokibice usłyszeli zarzuty w związku z wydarzeniami, do jakich doszło na początku marca w trakcie meczu Piasta Gliwice i Górnika Zabrze. Spotkanie w 80. minucie przy prowadzeniu Piasta zostało przerwane. Gliwiccy fani wtargnęli na murawę, na której pojawiła się także policja. Łącznie prokuratura postawiła zarzuty 15 osobom, nie wyklucza jednak, że usłyszą je też inni uczestnicy burdy. Najpoważniejszy zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza usłyszało 3 pseudokibiców. Amerykańscy uczniowie protestowali przeciwko przemocy z użyciem broni. Akcja pod hasłem Dosyć odbyła się w tysiącach szkół w całych Stanach Zjednoczonych. Podczas protestu uczniowie oddali hołd ofiarom niedawnej masakry w Parkland na Florydzie. W wielu szkołach odczytano nazwiska zabitych i wyemitowano z głośników krótkie wspomnienia ich najbliższych. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów planuje z początkiem przyszłego roku odejść od deklaracji VAT-owskich, poinformowała o tym minister Teresa Czerwińska. Minister powiedziała w Polskim Radiu, że upraszczanie systemu podatkowego powinno się przejawiać w zdejmowaniu obowiązków fiskalnych z podatników. Wprowadzony w tym roku jednolity plik kontrolny JPK dla podatników VAT mógłby więc od początku przyszłego roku zastąpić deklaracje VAT-owskie. Minister dodaje, że w przyszłości można by także zrezygnować z PIT-ów. Oczywiście nie zadzieje się to w ciągu miesiąca czy dwóch, ponieważ wymagane są zmiany legislacyjne, wymagane są też zmiany technologiczne. Ja myślę, że podobną drogą możemy iść w przypadku deklaracji PIT-owskiej. Teresa Czerwińska dodaje, że Komisja Kodyfikacyjna pracuje nad nową ordynacją podatkową. Jej projekt mógłby zostać przygotowany do końca roku. Rząd stawia na wsparcie wynajmu, a nie kupna mieszkań. Według zapowiedzi resortu inwestycji w najbliższych dniach do konsultacji społecznych trafi projekt specustawy mieszkaniowej. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że na wsparcie będą mogli liczyć ci, którzy wynajmują mieszkania. To ma zapewnić specustawa mieszkaniowa. W najbliższych dniach będzie przedmiotem konsultacji rządowych i również konsultacji publicznych. Pracujemy w tej chwili również nad systemem dopłat do czynszów. Pracujemy również nad innymi rozwiązaniami. Chcemy wypracować ramy prawne dla tworzenia nowych instytucji, które nazywamy REIT-ami czy REIT-ami. To rodzaj funduszy inwestycyjnych, który pozwala zarabiać na wynajmie mieszkań. Szef resortu inwestycji i rozwoju zapowiedział, że szczegóły tego rozwiązania zaprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który nadzoruje program Mieszkanie Plus. Specjalne przepisy mają też przyspieszyć budowę mieszkań w ramach programu dzięki skróceniu czasu na uzyskanie różnych pozwoleń. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG za gaz do końca roku. W komunikacie czytamy, że w zmienionej taryfie podwyższone zostały ceny paliw gazowych o 1%. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9%. Jednak średnie stawki dystrybucyjne zostały obniżone w styczniu około 7,3%. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie, oznacza to w praktyce, że od 1 kwietnia odbiorcy w gospodarstwach domowych, którym PGNiG dostarcza paliwa gazowe, zapłacą mniej niż płacili do końca lutego. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki głównych indeksów WIG20 na minusie z 0,72%, WIG55% obroty wyniosły ponad 953 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 58 groszy, euro 4 zł 19 groszy, dolar 3 zł 39 groszy, a funt brytyjski jest po 4 zł i 73 groszy. W nocy zachmurzenie duże, na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim bez opadów. Uwaga, możliwe opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na Pomorzu mokre nawierzchnie będą zamarzać i pojawi się oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 4 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy minuty pozostały do 18. Zapraszamy do trójki. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków zwierząt na świecie. O dar w postaci pant wielkich wystąpiły do rządu Chin władze Zamościa. Prośbę motywują stuletnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. Inspiracją była Finlandia, która otrzymała dwie pandy właśnie z okazji stulecia suwerenności świętowanego rok temu. O szansach otrzymania pandy mówi pomysłodawca projektu, wiceprezydent Zamościa Andrzej Zastąpiło. Jesteśmy dobrej myśli. Mamy ogród zoologiczny, który nie jest jakimś tuzinkowym ogrodem. On jest wpisany na listę Europejska Unia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Ma swoją długoletnią tradycję. My ostatnio pozyskaliśmy spore środki z Unii Europejskiej na rozbudowę tego ogrodu zoologicznego, więc jest dobra okoliczność, żeby faktycznie o tym pomarzyć. Grzegorz Garbus, dyrektor Zamojskiego Zoo. Wszystkie pandy, jakie żyją na świecie, są własnością i w gestii rządu Chin. Rząd Chin traktuje pandy jako dobro narodowe i bardzo dokładnie się przygląda, gdzie one trafiają, ma duże wymagania w tej materii. Także no jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne, panda wielka to jest taki lot na Marsa. Zuzanna Chojecka i jestem studentką studiów magisterskich na sinologii na Kulu. W przeszłości cesarze chińscy często darowali pandę wielką w ramach przypieczętowania różnego rodzaju umów lub relacji z danym państwem. Ta praktyka istniała już 2000 lat temu, a po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1959 roku można powiedzieć, że była już mocno zakorzenioną praktyką. Wszystkie inne gatunki zwierząt to wystarczy mieć pieniądze, pomysł, wybudować ekspozycję i starać się o pozyskanie zwierzęcia. W przypadku pandy ani pieniądze, ani pomysł nic nie znaczą. Jeżeli nie ma pozytywnej decyzji rządu chińskiego, nie ma żadnej możliwości, żeby pandę wielką pozyskać w jakikolwiek inny sposób. Dlatego uważam, że jest to najbardziej polityczne zwierzę świata. Fujufu, chodzę do szkoły społecznej imienia Unii Europejskiej w Zamościu. Jestem Polakiem, aczkolwiek wychowali mnie rodzice po chińsku. Przede wszystkim panda jest narodowym zwierzęciem, ponieważ ono tylko tam mieszka. Młodzież szczególnie lubi właśnie pandy. Są uznawane za jedno z bardziej uroczych zwierząt, a szczególnie pandziątka młode. I właśnie przez to też powstało w internecie wiele ikonek i różnych gifów z pandami, które wysyłają sobie nawzajem. To jest po prostu trend między młodzieżą, a nawet dorośli, którzy oglądają takie właśnie filmy z pandami. Panda wielka jest dla Chińczyków wielkim skarbem narodowym. W Chinach istnieje wiele rezerwatów, w których można obejrzeć pandy. Między innymi w Syczuanie, gdzie miałam też okazję być w Chengdu. Chińczycy strasznie podziwiają te zwierzęta, które są, no, trzeba powiedzieć, bardzo piękne i bardzo słodkie. To jest zwierzę z centralnych Chin. Tam klimat nie tak bardzo odbiega od tego w naszej części Europy. Nie potrzeba jakichś supertropikalnych obiektów, ponieważ jest to duży zwierzak, 200 kilo, a odżywa się niskokaloryczną karmą, czyli pędami bambusa, no to trzeba zabezpieczyć odpowiedniej ilości karmy. Zobaczymy. Jesteśmy teraz na etapie pisania tego oficjalnego pisma do przywódcy Chin. No i potem będzie faza tłumaczenia, wysłania. Zobaczymy, będziemy czekać na odpowiedź. Pandy od rządu chińskiego otrzymały m.in. Stany Zjednoczone i Japonia. Obecnie w europejskich ogrodach zoologicznych jest ich zaledwie kilkanaście. O pandę dla Zamościa pytała Aleksandra Flis z Radia Lublin. Tu Trójka. 19 minut do 18. Za chwilę Puls Trójki, Beata Michniewicz i pytania o relacje ze Stanami Zjednoczonymi po tym, jak w Waszyngtonie zmienił się szef amerykańskiej dyplomacji. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. I don't know. Things are right every day. I don't know, it's just this world so far away. But I won't fight and I won't hate. Well, not today. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, Shiloh. Oh, she. She. siano, si, siano. O si, si, siano, si, siano, si, siano. And on, and on. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dzień dobry. A w Białymstoku wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Witam panią, witam państwa. Zaprosiłam panów, by wymienili opinię przede wszystkim na temat spraw polskich na międzynarodowej arenie, ale najpierw proszę o komentarz w sprawie próby zabójstwa Sergeja Skripala przy użyciu broni chemicznej. Na razie konsekwencją polityczną jest to, że premier Theresa May zdecydowała o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu. Rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje poprawkę do ustawy o sankcjach. Liczne kraje europejskie wydają oświadczenia. Jakie będą polityczne, takie realne polityczne konsekwencje tej historii, pan Piotr Wawrzyk? Wydaje się, że reakcja Wielkiej Brytanii jest takim trochę standardem międzynarodowym. Zwykle w tego rodzaju sytuacjach państwa w ten sposób reagują. Należy się w efekcie spodziewać podobnych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, ale ja bym zwrócił uwagę na ten aspekt bardziej międzynarodowy. To znaczy po pierwsze Pakt Północnoatlantycki, a po drugie w zasadzie wszystkie państwa, które się wypowiadają Unii Europejskiej, mówią jednym głosem. To pozorom to jest bardzo ważne. Mówią jednym głosem, aczkolwiek Francja jest najbardziej chyba wstrzemięźliwa, mówiąc, że jeszcze nie mamy pewności co do rosyjskiego sprawstwa. Ale wszyscy w zasadzie zgadzają się do tego, że tym problemem powinna zająć się w przyszłym tygodniu Rada Europejska i tak pewnie będzie, zresztą ostatni głos Angeli Merkel niejako potwierdza, że tak właśnie się stanie. No i Donald Tusk też mówił, że gotów jest wprowadzić do porządku szczytu te kwestie. Pan poseł Tyszkiewicz? Trudno, żeby ta sprawa nas nie obchodziła, skoro Polska leży na wschodniej rubieży Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. My jesteśmy tą zewnętrzną wschodnią granicą świata Zachodu. Ja powiem o dwóch kwestiach. Po pierwsze, ta sprawa przypomina nam o tym, że zagrożenie ze strony Rosji jest wciąż aktualne. Trochę wszyscy przyzwyczaili się już do otwartego konfliktu na Ukrainie i jakby nauczyli się z tym żyć. A to także dziś przypomina nam, że tak jak Wielka Brytania potrzebuje dzisiaj europejskiej i sojuszniczej solidarności, to jakże bardzo potrzebuje także tej solidarności Ukraina, która prowadzi otwartą wojnę z Rosją i na terenie której stacjonują czy znajdują się wojska rosyjskie. Myślę, że to może być też i oby była nauka dla polskiej dyplomacji, obecnie rządzących Polską, że warto tę solidarność z Ukrainą podkreślać, a nie wprowadzać rozwiązania prawne, które nas z Ukrainą konfliktują, bo to jest racja polskiego bezpieczeństwa. My także możemy potrzebować solidarnej odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji, bo znajdujemy się na wschodniej rubieży Unii Europejskiej. To w takim razie chciał jeszcze dodać jedno zdanie pan minister i przejdziemy do sprawy nowego sekretarza stanu USA. I tak właśnie się dzieje. Polska, z inicjatywy Polski, ale też innych krajów, Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych będzie miała specjalne spotkanie studyjne na temat rosyjskiej polityki i aneksji Krymu, więc można powiedzieć, że my wykazujemy tutaj daleko idącą inicjatywę i solidarność z Ukrainą. Zresztą takie spotkanie w sprawie Ukrainy odbyło się niedawno w Warszawie. a teraz będzie już w ramach Rady Bezpieczeństwa. Proszę panów, jakie konsekwencje dla Polski, dla stosunków polsko-amerykańskich może mieć dosyć nagła, niespodziewana zmiana szefa dyplomacji w Waszyngtonie? Mówi się, że Mike Pompeo to jest jastrząb. I to jest taka wiadomość, powiedziałabym, na dwoje babka wróżyła, bo nie wiadomo, czy to dobrze dla nas, czy wręcz przeciwnie. Ale druga wiadomość jest lepsza, bo do tej pory prezentował twardą postawę wobec Rosji, co jest dla nas właśnie dobrą wiadomością. Jak teraz będzie? Czy nowelizacja ustawy o IPN-ie nadal będzie kwestią sporną we wzajemnych relacjach? Czy po prostu nowy minister nie będzie miał na razie czasu na takie sprawy zajęte, na przykład Koreą, panie ministrze? Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby te relacje polsko-amerykańskie popsuła jakoś kwestia ustawy o IPN, dlatego że te relacje były dobre, są dobre i pewnie będą dobre, niezależnie od tego, kto będzie sekretarzem generalnym. To jest nasz strategiczny, kluczowy partner w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Przypomnijmy, że coraz więcej wojsk amerykańskich przebywa w Polsce. Nie ma żadnych sygnałów mówiących o tym, że to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo naszego kraju ma się zmienić. Nie ma żadnych sygnałów o tym, że Amerykanie mają się wycofać z tego, o czym sami deklarują udział, czyli realizacja przedsięwzięć dywersyfikujących surowce energetyczne w Polsce. I ta współpraca polityczna też, wbrew niektórym twierdzeniom na tym najwyższym szczeblu, jest taka sama, jak była pół roku temu, jak była rok temu. Jasne, ale co najmniej o gorszej atmosferze mówią politycy, na przykład szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Przepraszam, gabinetu politycznego, gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan poseł Tyszkiewicz, będzie zmiana, nie będzie zmiany? Ja bym dedykował panu ministrowi lekturę kilku oświadczeń Departamentu Stanu Amerykańskiego, które w bardzo surowych słowach napiętnowały polską ustawę o IPN-ie. I jeżeli przyjąć, że przyczyną dymisji dotychczasowego sekretarza stanu Rexa Tillersona w opinii prezydenta Trumpa była jego zbytnia powolność czy ustępliwość w realizowaniu, czy umiar w rozwiązywaniu takich konfliktowych sytuacji, w których była zaangażowana strona amerykańska, to raczej nie jest informacja dobra dla rządzącej dziś polską większości i rekomendowałbym jak najszybsze wyjaśnienie ze stroną amerykańską kwestii ustawy o IPN-ie, bo pozostaje w mocy stwierdzenie, że jeżeli ta ustawa będzie w Polsce dalej obowiązywać, to dyskusyjne stają się kwestie dotyczące także strategicznych relacji polsko-amerykańskich, więc proszę, panie ministrze, tutaj być precyzyjnym. Ja rozumiem potrzebę dyplomatycznego wygładzania sytuacji, ale można powiedzieć, jeżeli gołębia polityka Rexa Tillersona miała taki charakter, że owocowała bezpośrednimi oświadczeniami Departamentu Stanu w odniesieniu do tej ustawy oraz zapowiedzią zawieszenia kontaktów na najwyższym szczeblu ze stroną polską, to myślę, że ze strony nowego sekretarza stanu można spodziewać się jeszcze bardziej stanowczych reakcji. I tu warto byłoby nie czekać na te reakcje, tylko po prostu z tej fatalnej ustawy się wycofać. Ciągle, panie ministrze, jest kwestią sporną, czy była groźba zawieszenia, czy było ogłoszenie o zawieszeniu, czego nie było, czy notatka, która była, została nadinterpretowana. Fakt faktem, że informacje o tym, jak oceniają Amerykanie ustawę o IPN-ie i nowelizację, docierały do Polski zupełnie oficjalną drogą, w oficjalnych oświadczeniach. Tak więc no nie można powiedzieć, że nic nie ma na rzeczy. Tylko, że nie było tam mowy o tym, o czym pan poseł twierdził, że miały być zawieszone kontakty, że miała być jakaś obstrukcja, że miało być jakieś zmniejszenie intensywności kontaktów. W tych oświadczeniach, które są Departamentu Stanu, wprost przeciwnie, były deklaracje o tym, że mają być podtrzymane te wszystkie dotychczasowe relacje. Natomiast było stwierdzenie, panie pośle, rzeczywiście, że czekają na no właśnie dalszy rozwój sytuacji związanej z ustawą o IPN-ie. Natomiast nie było, wbrew pozorom, tych wszystkich doniesień medialnych, potwierdzanych, które się pojawiały w polskich mediach. Departament A ten dalszy Stanu... rozwój sytuacji to jest po prostu oczekiwanie na orzeczenie Trybunału w tym momencie? Na razie nie ma możliwości innych ruchów, dopóki nie będzie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem pana prezydenta. Proszę panów, a jakie... Troszkę inna jest sytuacja. Tak. Jeżeli pani redaktor pozwoli, bardzo my złożyliśmy krótko, nowelę. Bo chciałam się zapytać tak, o... Tak, więc a propos tego, że nie ma innej możliwości niż oczekiwanie na reakcję Trybunału Konstytucyjnego. Myśmy jako klub Platforma Obywatelska złożyli w Sejmie projekt ustawy przywracający stan prawny sprzed tej fatalnej noweli ustawy o IPN-ie i wystarczy, aby była decyzja polityczna właściwa ze strony kierownictwa większości parlamentarnej, aby tę kwestię niezwłocznie, choćby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, uregulować. No, ale myślę, że nie można się tutaj zasłaniać bez decyzji. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie podejmuje decyzji, bo nie ma pomysłu, jak tę ustawę poprawić, czy też naprawić, tylko po prostu zwleka na razie z tą decyzją. To nie jest tyle zwlekanie, ale proszę zwrócić uwagę... do wprowadzenia chaosu prawnego. Gdybyśmy poszli tą drogą, którą proponuje pan poseł, to by trzeba było zmienić ustawę, która jest w zakresie, w którym ona jest rozpatrywana, procedowana w Trybunale Konstytucyjnym i to by prowadziło do chaosu prawnego, więc naprawdę, panie pośle, trochę cierpliwości, poczekajmy na decyzję Trybunału i dopiero wtedy możemy ewentualnie podejmować jakieś działania w tym kierunku. Dobrze, a jakie są relacje rządu... straty... Proszę panów, ale ja już w relacjach międzynarodowych... O sprawy polsko, że tak powiem, polsko-europejskie, chociaż jesteśmy w Unii Europejskiej i trudno to tak określać, ale czy pytanie irlandzkiej sędzi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Polska jest jeszcze demokratycznym i praworządnym krajem, to jest emanacja relacji Warszawy z Brukselą? To może teraz pan poseł? To pokazuje, że problem z praworządnością w Polsce może dotyczyć każdego obywatela, bo sądy w krajach Unii Europejskiej mogą mieć wątpliwości co do prawomocności i praworządności w Polsce i prawomocności wyroków oraz zgodności z zasadą praworządności wyroków wydawanych przez sądy polskie. To jest taki bardzo niepokojący sygnał, bardzo poważny sygnał o tym, że nie tylko świat polityki będzie zajmował się kwestią praworządności w Polsce, ale także decyzje podejmowane przez europejski wymiar sprawiedliwości, przez wymiar sprawiedliwości poszczególnych krajów europejskich, które mogą dotyczyć polskich obywateli, będą tą kwestią się tak, będą te kwestie także brały pod uwagę. A to może mieć trudny do wyobrażenia, fatalny wpływ na sytuację prawną polskich obywateli. No właśnie, panie ministrze, co będzie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości odpowie, że Polska nie jest demokratycznym i praworządnym krajem tej pani sędzi? Do tego jest jeszcze daleka droga, więc to będzie zależało od bardzo wielu czynników. Przypomnijmy, że mówimy o procedowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli inaczej mówiąc, najpierw teraz Polska oraz pozostałe kraje i Komisja Europejska będą musiały się do tego pytania prawnego, bo przypomnijmy, że to jest pytanie prawne złożone przez Sąd Powszechny Państwa Członkowskiego o interpretację sytuacji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopiero jak te wszystkie 29 w sumie podmiotów się wypowiedzą, dopiero wtedy Trybunał będzie mógł przystąpić do udzielania odpowiedzi. Więc to nie jest do końca tak, że to będzie wyrok, to jest tylko i wyłącznie udzielenie odpowiedzi. Ale pamiętajmy o tym, że... Ale czy Polska przygotowuje się na różne możliwości, czy będzie jakoś brać udział w tym procesie podejmowania decyzji przez Trybunał? Znaczy, zgodnie z procedurą jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby przedstawić swoje stanowisko. Trybunał prześle do nas to zapytanie i będziemy musieli przedstawić jako kraj swoje stanowisko. Zapewne mówiące o tym, że te oczekiwania, te wątpliwości podnoszone przez sędzię irlandzką, nie do końca przystają do rzeczywistości i są całkowicie błędne wnioski, na podstawie których ona podejmuje takie, a nie inne decyzje, dlatego że u nas nie ma zagrożenia praworządności, a wprost przeciwnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuacje, które mają miejsce w różnych krajach, to u nas jest dalej idąca na przykład niezależność sędziów niż na przykład niektórych kategorii sędziów w Niemczech. I tu musimy się pożegnać. Dziękuję panu Ale bardzo. Tego poglądu nie podziela Europa i niestety decyduje tak, jak sędzia Piotr w Irlandii. Piotr Wawrzyk, a ciąg dalszy rozmowy o sprawach zagranicznych jutro w salonie politycznym Trójki z ministrem Jackiem Czaputowiczem. Zapraszam i do widzenia. Beata Michniewicz. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować.